أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الصاد دا سلبي اشتم آيات تخشرو د یو څلوېشتم آیات څخه شروع بیا درو څلوېشتم آیات پورې دی څلوېشتم پورې د دې ربط د ما قبل سره خو واضح دی هغه دا دی چې خدا سلسله د قصو شروع وه او د دغو ګردو قصو هدف هم هغه و چې رسول علیه صلات وسلام ته الله تعالی هلته امر کړی و چې ولته صبر وکړه حکم یې ورته کړی و قل اصبر على ما يقولون فهو لسم نمبر آيات والكفار كم خبر تاتكي ده ساحر وده مجنون وده بل وده بل نمبر بان يرجي يادر توائي چرا ولا قيامت سوخت لدي زنده يه عذاب را ولا قيامت ما مزنده ووسي لكن هو ده دي خبره قلو پرجيه تا صبر وكا صبر ده پیغمبران وشيوا وخوي نو ده ده پیغمبران وسلسلائه پر رشروك مخک ترجیه د داوود علیه السلام و سلام قصه او د سلیمان علیه السلام شه د داوود علیه السلام زی دا دواړه په مزکه کې پادشاهانم کرسیو نو دا نه بیان و پادشاهان و دواړه د پادشاهی سره د دواړو د صبر قصه چیرس دا اوس د ایوب علیه السلام قصه هم په دغه کې دی ایوب علیه السلام بیا پادشاهانو دولتمنو ډیر ډیر پیسې درلوده خورا ډیر مور نو هغه د پادشاهانو قصه او چې په نبوت کې څونه صبر کاوه دا اوس بیا موږ چې خان ورته وایي دولتمن ورته وایي مور غني ورته وایي د دغسې یو غني نبي قصه ورته ږدي چې د غنا سره سره بیا دا رقم صبر وکړي نو چې هغه هم د صابرینو څخه و نبي علیه السلام ته وایي ته صبر کوه د قصې پای پر دغه ځای ودرېدي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب الله وایي ما دی صابر کړي دا کې چې الله د ده په صبر قانع دي نو الله وایي نبي علیه السلام ته وایي ته ولې صبر نه کوې قصه دا رقم و د ایوب علیه الصلات وسلام ده چې دی خو نبي و مګر دا چې دی د نبوت سره سره چې د عمل پیدا کړی و دغه عمل نو د کوم کاروبار کاوه چې د پیدا کړی و د دې تفصیل چې دی دا په تواریخو کې چې دی تاریخ بل کلی خو تفاسیر یا احادیث معنی نه قرآن معلومه کړی دا مسله نه احادیث د پیغمبر علیه السلام معلومه کړی دا په حدیث شریف کې فقط یو مضمون داسې راځي بخاری شریف د حدیث تقریبا درې ځای راوړي دي یو ځای په هغه باب کې راوړي دي چې سړی لڅ غسل کوي دا جایزه ده لڅ دا نه معنی چې د خلکو د مخه دلته بربنډ ودرېږي غسل کوي معنی چې یو ځای په نایې په غسل خانه کې کاجي کښلي لنګې نه یې والي بیا لنګه معنی یا یو ځای په وړو کې په سارا کې چې کوم چا زندګي کړې ده په ساراو کې ولي هلته بیا داسې خشې راګرځولي ګودر کوم ځای سار سار راځي خلک غسل کوي نو دا خو پناه دی مګر هلته یو لنګ نه یې والي دا جایز دي نو د دې دپاره د ایوب علیه الصلات وسلام قصه نقل کوي بل ځای په کتاب احادیث الانبیاء کې التم بخاری شریف د احادیث ذکر کړی دی چې د تیرو انبیاو یو قصه بخاری شریف را نقل کړی دی د رسول علیه الصلات وسلام د خپلې څخه معنا په خپل سند باندې نو یوه دا قصه په کښې کړي ده که هلته دا حدیث ذکر سوی دی چې هغه سړی لڅ غسل کوي په هغه باب کې یا که په دغه کتاب کې د نبیانو د قصو که دلته ذکر سوی دی حدیث حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت کوي دی وایي چې نبي علیه الصلات وسلام ویلي ول ایوب علیه السلام یو وخت لڅ غسل کاوه کلی یش دی ات پو بکی. بعد از حدیث توی داغست و اخر علیه رجل جراد من ذهب راش وصل پر دبند یو جماعت رجل پشت هم وای ملاقات رجل چه دی یو دی یو جماعت تم دیو پوچ وای نه دم ملخان یو پوچ رالیم که خدا سروز دارم ملخان در رب العالمین قدرت تو بگر ملخونو آلو زینو چه آلو زیخو حیوان دی مگر دست روز رو یا بلا گر رو را رکشه نست برا شواس چه برا شواس و دیر او غزیدی برای جر جر رو گوت را طول اول اخبال کالی خمخ که لکشه لیو پاقی که سر جمع که ول دیش پجاختو فنا داه ربه یا ایوب حدیث شریف داغ سوای چالا و تلا ور نارک رو حیب علیه سلام تو والعالم اکن اغنی تو که برال تاتا ما لرم ال در کردی دی چه مانا داغ الان طوله دا معلوم نشدی ما ناکد و شامو دا قسم سوا که دا پسوا دا قسم سوا که نغلی بیسی ایو سر زار و سپین زار نو چه علا ورطول ما تا تقیر نادر کردی دا نو هغم مال کم لردی چه پر دا غم را او غلزی جر طوله یه دا مانا دا غسل دا ما بینزد سخنو نو دا چه علا پاکر طول قال بلا یا رب طول بلکل دی مال را کردی یا رب ولیکن لا اغنی لی عن لا غنا لی عن برکتک رو داخل وستا برکاتی پا مال کرا اچی رو دا برکات خود مستغنی نیمانو چار سونا برکات را که خود جی جامعیم ما ناغوارا مینو نو داخل کدر حدیث با بخاری کرا غلی دی چنو مالون برا تخبر قیاس کش پریوچا دا ملخ دسروز رو ملخان را ووری نو خود تجارتیم داخل رکم گرد رکم ور ورشانیم داخل سلنگی دل میجیم داخل سلنگی دل خود مانا داخل خود یعنی هایی در جاخ داخل دنو چه نور شی نی چه تجارت گر سره نی چه دسروز رو ملخان پر ووری نو دا حدیث صحیح دی دا بخاری شریف تیز مش پر حق داد نو مال دوغ ندیرو انو عبادت خود نبی دی نو سون عبادت بیکاو و اینو شیطان غیبتا ور سر واخست غیبتا نا حسد ور سر واخست حسد داو چه برا انو بغس شروع که کن نو علاو تالا چه برا خود بده استادون عبادت که نو دوغ نو دنیا و پیشی چر چه تبر که برا که که مسکین که چه نجور که بدن یه جور دی ایالو نه دیر یو ایده دیر درس اولاد ایده لود پا جی که زمنان و یدری انجونی پکشی که وی نو دای اولادو ندی چه گرده سی حتمن کوری دا غصره کم دا نعمتو دک دنیا دوغ ندی ایساب و تلی عبادت که شیطان خو اصلی پس وزکی دی چه دا جی سریم دا جی دنیا جون برابر دیم دا اخرت جون برابر دی نو ایده علاو تلا پا در بار که دا حسد پر بنیاد بانی دا خبره پیش رچه خود بی که ولی بی نکی نو دی نو دی خود دوغن دنیا لری که مسکین که برا دی وکی که غریب که نجوری که برا دیوکی نو علا عز و جل پرده بانی داغه نجوری برا مسلط تکره وست نو داغه نجوری چی ده چی پرده مسلط اسول ده بدن یک قسم نجوری ده پا قصص که نو رکم رکم رازی چی دایوب علیه صلاة و سلام بدن طول چنجان و خوری یو چنجه ده سیزین شواس و ده بدن زخه اغا ده پر تودم زکه ول ویدی برا ده گرمی سلط پد که دی پا داغه وقت کم ده زر پر وست و زر سو اچنجه بیر تر وقت پا خبر بدن که کشش اغه نو نور واش خلاص سوي برای پزړه خلوري جگہ دلته بره د الله و چې دا یو زړه را پاتو چې دا لا پاک ذکر به من پکاوه اغه هم هغه دی معنی چې شروع په وکړل نو دا قصه دا را کبر ازي محققین مفسرین رحمت الله علیهم پر دغه قصه باندې رات کوي چې دا غسنه جوړی شد د بدن و پر سې دی بوې و کې بیا سره وړاړي بیا چې جب وکړ دا چې د صحاف احادیث کې خو نسته چې نسته په قران کریم کې اشاره نه ورته سوي نو چې نه د سوي یو مرز علاو تلا پر مسلط کې چې د ډیر زوراوه ناجوړي ورته راوستل ولې دغه رقم چې د بدن نو چی شي وکي د بدن بوی وکي او خلګه د کلی سپسی واخی به الته پر امبرو پر کرونده باندې پروت وای الله عز وجل خپل نبیان چې دی امتحان داس پکړی د شپدرخت کې ارسی وکي دا رقم په کړی وچ معنا د وسپنی په ژوند باندې د بدن غوښه ګرځي جلاسي جاړو کې پاتې سوی خو ذلت یې نه دی ورکړی دا رقم ذلت چې بدن یې بوی کوي خلک بد زوړي چې دا پسې واخلي دا رقم نه چسي بیا چې چنجې بدن وکړي ولې وایي د بدن په باره کې چې دغسې یو شی چې سړی په زیریږي د موسی علیه الصلات وسلام قصه مخکې تېره سوله چې د موسی علیه الصلات وسلام په باره کې خلکو چا ویل چوره دی چا بل خایه نه لري چا بل څنګه دی الله تعالی د دغه دپاره چې دا بدني عیب د څه لري کې دا خبره ښکاره شي هغه و چې دی لمبېدی پر ډبره باندې خپل کاجي کښېښ بره ډبرې بیدا کړه کاجي ازغله ول موسی علیه الصلات وسلام چې لڅې پرېښولې په ډبره پسې ځغاستې سوبې یا حجر سوبې یا حجر د حدیث په بخاري ا ډبرې زما کاجي راکړه ا ډبرې زما کاجي راکړه ډبره ځغاسته د خلکو مخ ته ودره دې چوارلې خلګو ولې خلص وبره هغه د نه جوړې ضرورت لري چې او د خو نه جوړ نه دی خو جوړ سړی دی دا چې دی په ساتر کې غسل کوي خدای او ادب دی تچ سره د خلکو مختلف سغړ ولاړ غوسر کی خدای بیا د بده د بشرمي بیا حیا قلبی ده نو ګوره پر موسی علی السلام د الله هغه عیب لانه پرزو کړي چې خلکو ول د مثال په تور چوره دی یا خاین یو رقم بل رقم شانه تور نپستړل الله ورته ښکاره کی کر سره نو دا رقم کده ایوب علی السلام سره به خل نه کیږي فقط دوغه نه کدر چې ډیر مالی ور کړی او اولاد ور ضرور کړی بار نو دغه مال د چ دی چې دا مال هلاک سو مولانا سعید احمد پالمپوری رحمه الله خپل تفسیر کې لیکلي وای دا خبره قران نه د ټاکلې حدیث نه د ټاکلې چې د مال څنګه هلاک سو کم تاوان ور پیښ د کاله او تعالی چې د سرو زرو مرخان پر ورول دغه سیمه پلیس سو شی لا نه سور پات خپل د خوراک ډوډۍ نه و برابر به کورولا په کورو کې مزدوري کول ته او غنه مال سجه ارتي راوست اغه د صحیح بدن دغه رقم و چې بر خپل کری بنز نه ولاړ د مریضي پر ورته سو اتل اسکار د رقم دی پریوتی په باته میش سره نس پریوتل اتل اسکار تفسیر نه کړ کړی دوغه نه دی پریوتی بر چا اولادونه خون بر د تمرست په خپل محول کې دغه رقم چې پلار یې د مثال په تور ول وی دی زمون شناخت د نور سره کې برای زمان شناخت نو سر که زن نو پوینی چی نو باید داده یو خزمت را توانه وای که دایست پا خبره واس بایجی نو دا چطل از کال پروتیم برای نو یو کار و علا و رفت است و دا نور الله سنی وقتی قریبان پا جنو تا پاسیری که اولادون امرس وره داگه دا مرک خبره او داگه چه لاسی زنی وقتی داگه دواری بیا قرآنی خبری نگیرو دا بیا دا غره کم خبری خدای معنی واز دی وشد سره پات اسو قریبان زنی ولاره ناشزی به داگه سی خواری و مزدری کولن فقای برت راوړه په دغه وخت کې چې دی بارنو د شیطان دوی وسوسې نقل سوي یوا دغه چې ود ته په ځل کې وسوسه او راشه د دغه لري سختي مرزي د وجه چې مریض وو په مرض کې به هغه شی نه راوړي چې دغه رقم بدن یې بوي کړی مال هغه کمزور خبره ده نه جوړ و د نه جوړي حقیقت نور معلوم نه دی خو ډیر زی فو دې اس کار نو په دغه چې په ځل کې وسوسه شیطان ور واچوله ویل خیانه وسوسه د شیطان خو رقم رقم دی لکه انسان ته په ځل کې د وسوسې ورګځي چې په خپل خوله نه سي ویل په شرمېږي چې دا څه رقم شیطان رقم چې دا معنا و نه سي خدای فقط د شکایت پر رقم نه چې څوک وي تر څو وخت به زه دا رقم یې ملته ستاسو نبی او دلته د هدون عمر پروت یم پر ځای باندې بل مې پر له اړې را اړې د بل به کولی ته محتاج یم غیره تر اصلي یم مې نه مزدوري کې دغه سی یو شی به په ځین کې ورګرځېدی چې کېشي خدای ته داسې ویلي وای مګر خو نه ویل چې رخ صابر دی نو رغه نه کاوه خو وسوسه و په ځل کې به ورګرځېدل چې دا نبوت او دا رقم کمزوري ماته داسې مشکې نه وتر بدري بل مسله دا پېښه سوله چې شیطان د یو طبیب پر رقم باندې کلی ته ځان راښکاره چې دا هم زه طبیب یم ده کپي وګمبېلي و دا رړي و دا شیان ورڅخه دي د ده ښځه خو د ده د جوړوالي دپاره ډېره کوشش کوونکې وه خو دا و چې ویس دوا تاثیر نه پر کوه برای دا ښځه و دا شیطان ته راغلی هغې چې ول طبیب دي برای ورته وویله چې زما مېړه دغسې نه جوړ د کلو کلو پروت دی رقم رقم دوایې په کړي دي اوس نه جوړېږي ته دوا ماته راکړه چې جوړ شي هغه ول په یوه شر کې درکوم چې جوړ شو برابر نه دغه وایه برای و بس تا جوړ کی دانو که ته نه وای دا نه جوړېدي ما دغه خبره وکړه نو د ښځې خو د مېړه په باره کې ډېر حرسي پر صحت باندې برای ښځه راغله چې راسه د ده سره یې پلان مشوره وکړه برای وده ته کښېرس ورل طبیب راغلی دي ما زه دغه شرط ایښی دی چې دوا خو زه درکوم جوړېږي مګر چې جوړ شو دا یوه خبره به کوې چې برای و دانو تا جوړ کړي برای ایوب علیه الصلوة والسلام ته ډېر درد وري برل دا شیطان دی د خدای بنده ته په جه نه پوهېږي د طبیب د دغه خبره سره چې یا تاج ورکیا بل جو خپل دوا د خرسي خو چې دغه خبره وسره مګری کړ د شیطان نو ته د شیطان خبره ما ته راوړ بهر که زه خدای جوړ کړم په خدای چې سلشت خو دی و د پر ما نظر که ما ته به سلشت پرې شو یا که سمې ورته وخت نظر کړ چې سلشت دی وام د شیطان نو دلته ایوب علیه الصلوة والسلام دوی خبره الله تعالی ته بار وړاندې کوي پر دغه ځای نو زړه ډیر زور ورکی شیطان نور خو دې ګرد وکړل چې پلا جل الله تعالی ته هغه کول چې خود به عبادت کوي سينو دنیا کې وکړل دا رقم ځای ته جلا ورسول پر هغه خو ما صبر دي وسره له پکور په اهل بیت رانه نو چې شرک وکړته راګړی اگر چې مفسرین ټول وایي چې دا خبره سره یو چاته دا کار تا وکي شرک نه دی معنی اول خو سبب ظاهر ما ته ته په حقیقت کې خو چې دی الله تعالی کې نو طبيب د غاینی وایي د پلان ډاکټر دا واره باندې ولګه دا بس جوړ کړ نو دا سره خو مشرک نه دی خو ظاهر خو دغه په باطن کې خو ګرد کارونه الله تعالی کې نو دې خبره خو صحیح تعویل درلو دی لیکن خو د نبی په کور کې دغه خبره لا بد یې سي دلته درد ور لره وارلی بارے نو دغه نظر وکي نو هغه چې د برال او تراته خواست ګل یاله پاک ما ته دوره تکلیف را ورسېدی په ځل کې شیطان هغه خرک خرک کیږي دا خبره تر راګرځي دلته زما وکړه د شرک خبره را داخله یې نو منازل محتاج ما يقول شفارك رب العالمين ده دعاء دل تقبلك براي ورتول لت ملكي ورتراواس ولتجد ابشار عيسى رمزك هو تجزا بل خبر داز دكي شو دنيا دار الاسباب ده لو تعالى ده قسم شنو را غرز عيسى چې د مزګي څو برابر وځي خو دا چې ولرونه د دغه شړی اتلس کال مریض پروتي ګرد کریبان لاس نه وخت د جبونو په شت سره کمی ول ما زه ته وښوره و د پښه درسته چې د شکړل راغه ځی چې نره و خورځه نو بار اعلی پاک په دغه بولم بیجهم بس بدن په دې ګرد ته جوړ شي او به به وچشه هغه به بن هغه باطینی چې دنه نه خوښ لري هغه بم ګرد ایستسي څو کوي دوی چې نیوې وای پرسته شاو بلې پرسته لاس و یوه دلم به دوه بلې د چاو د چشنګ قران د دوه ذکر نه دی کړی دا غي واو چې په لمبې دی ګرمي او بوي چې څه لې به یخي بس خدای معجزې چې نه په کور کې شمه ځب شدا غشن نو دا دواړه کې پیټر درلوده د لمبې دوه لپاره تاو دا د خوراک لپاره چې بیا خو نه کو نو دا چې نه باندې بار دا او بو ځنی و لمبې دی هم وی چې لې هم د سټی په دسي جوړ سو بدن هم ټول صحت من سو ګرد مرزونه ولاړ چې ولاړ الله تعالی د غونه مال بیا ورلار ورکی تلنی کریبان بیا پر را ټول سو اغه چمړه واغه الله تعالی برته ورته راجبنج کړل په قران کې به دا خبره بار نو راس چاله وي چې څونه اولادونه په خاطر لود د غونه منور ورکړو خو ورکړ چې ور مالونه بیا د غونه نور سو نو په پای کې الله پاک وای برای دغه صابر بنده وو دغه عمر صبر وکي او محمد علی صلوات و سلام ته توګر دای علی صلوات قصه جواب ردل نو ته د کفار په خبرو صبر معنا نه سکول ته ایوب ته وګر او ایوب علی صلوات و سلام دا هغه تاریخ ستر نه په صبر کې د نمونه د خلګې یادی وای صبر ایوب معنا چې د ایوب علی صلوات و سلام نسبت کې چې دغه صبر مال اتل اس کاله په خله یی دا رقم مسترجمه ته شي ګور الله پاک فرمای وای وذکر تدر په یاد کو نبی علی صلوات و سلام ته وای عبد انا بندز مر ایوب ایوب ته خو ایوب در په یاد و هم کوم وخت در په یاد ک اذ هغه وخت در په یاد ک ملاقاتی اذ نادا بدل د هغه عبد الناس خدی و هم دا غی در په یاد ک د سنه دی شی واز ما از ایوب در په یاد ک یاد قصه ی و اذ هغه وخت نادا چې د ناری کړل ربه و رب خپلته ول انی به شک ز مسره سی دلی دی نی و ماته شیطان و شیطان شیطان ما تر رسیدلی سره کم به نصب و عذاب به نصب په ناجوړی سره نصب دا د بدن ناجوړی ته وای چې ناجوړ شي سره و عذاب او په درد سره عذاب شیطان خو ما ته په دغه سره رسیدلی کې کړی کته ونه کار نو خو ګرد الله کې پر شیطان یو دی توانه خو په خبره دا خبره د سواد نه لکه مخکې چې موږ چې وای طبيب دا کار کړی دی بارونو دا خو نو لکه شرکی خبره نه خو دا غدې شیطان دا کار وکړ وای دا به ادب لید اهل شریعت تخلق چې یو کار توانی رقم کارستا د پاره توان بره وا شیطان د صدا کارو کې کنه خارون خو شیطان الله پیدا کړی دی د کارونو مله تعالی ګرد پیدا کی د ادب د دې نسبت و شیطان ته کې الله تعالی ته نو کې نو دغه تکلیف د بدن دغه علم او درد د ایوب علی السلام ادب وکي د سینو ول چاله پخته چاله پخته په دغه وخت کړی نه نو ګل شیطان ماته دغه شیر را سوي خو ما د شیطان خبره درته ذکر کړه مخ خبر چاله چول خود به عبادتونه کې سونو دنیا جوړ کړی صحت مند په ګردو مره په بدن کې ته بنه د پیدا سوی نو ولي په عبادت نه کی الله تعالی دې کمزوري کې نو د خدا خبره هم و او بل دغه خبره هم چې مالا کوروالا کې دې د سبب پر کم ښکار سوی چې بار له زب دوا د کم دې په جوړ شو بیا په دغه وای نو دول د خو مزيري د خبره شیطان نور ګرد خو دې وکړي نعمتونه خو لاړه د بدن صحت کولاړي وسلاله په کور کې را داخل سوی زما کوروالا ته شرکی خبري ورشه نو د بنوس بن وعذاب څخه ملاقات دواړي خبري مراد سوی یو هغه خبره ده چاغه د پزړی کې وسوسه ورګرځو چې خدای پاک توش تر څه وخت به پر مدانه جوړي بل هغه خبره و چې د کوروالا کې دا ور وشو بل هغه وار د واره خبره و چې هغه چې شو چاله تل خود به عبادت کې چې جوړ روغ دی په نسب عذاب کې دا تور پر رجام کې کدا ایس خبره ته متوجه است نو د څنګه ناروا الله ته وکړه د نادا څخه مراد په زور ناری دی دعا یې ورته وکړه نه دا لکه سو یا الله دارک مو کې اله اذ هغه وخت د پیاد کنا دا چې د ناری کړه رب هو رب ته ده ول انی به شک ز چې يم مسر سدګی کړه د نی و ماته اغه یی چې داغه د متکلم د بارا چاسته وسره وشله نو زواري ورکړی دی کني خو نی ویل کیش مس نی ز ش مس کړی معنا رسیدلی دی و ماته شیطان او شیطان څنګه راه تر رسیدلی دی بنسب و عذاب بنسب په مرض او تکلیف و عذاب او په خوش سره خو ما خو ری پزړی کی مداد ده د شنی خو ری زما تر اچي یا اغه خبر ما خو ری نو نو د الله تعالی د طرف امر راغلی تا ور کوغد مخ په نه دا ور سره چې وقلنا علاوه نو مجبره ورته ویل چې ور کوغد ته ووهه رک دو دغه تی وای چې سړی پوند شپری زبنه سی وټکی ورکوغد ته وهل وکټکول وکبیرجلی ک په پښه سره ستا دا ته پښه په دمزه کوه هاذا دغ مغتسل زائد غسل دی بارد یخ و شراب او دغه چشل هم جن دا مختصل د ظرف څخه غسل زینی مفسرون دا د مفعول څخه غسل مختصل به اغه به ما حذف سوید دا مختصل به زائد معنا چې غسل پکړول کیږي نو دی بچان باندې یا مختصل دا د غسل کول زائد بارد خنک اشرف حاجی تنوی رحمه الله وای وای نو د مختصر سره بارید ولی وای در چا خو بنو د مثال فر یخی وبنی خوش وای دا یا د موسم تقاضا او موسم د گرمی نو په گرمی خو د سړي یخی وب خوش یلا د پس ګرځ و یخ چنه نو زکه الله تعالی ورته د گرمی په خاطر جلدان او یخ چنه د یخ د وصل زاید چې منه که زم په لمبای او یا دا د چې مزاجونه فرق سره لري د یو چا په مزاج کې نه په دغه اوس پرستخانه او زایمل مانس یو سړی دا یخی وب جوار سمات گرمی راو ابل بیا چخان جو توار سی یخی برا و یخی نل گور یو یخی غواړ یو تو جی غواړ خو طبیعتونه ال تفرق سره لري د ایوب علی صلوات و سلام د طبیعت فقاز ادا و چی خونه کیو به غوشتل نو الله تعالی مختصر مرتضی کوي چې دا مختصر زید غسل بارید خونه کم دي و شراب او دا شراب دی شراب د چشل شي ته ویل کی معنا چشل دي دغه و می وچرم غسل په نو دا خو بنا د کار بره دغه رقم اوس د جوړس آیات مرغت سرخی و یا نوخ نو تفسیر سره وینه بارون د جورس بیرته په خوا پرکم ولیدا خو نو د طبيب و د ډاکټر نسخه نه و چې داخلي کې په هسپتال کې بیا به سره مان ور چالانی بیا به نو یو ډاکټر بل ډاکټر زی ورازی دا خو د معجزه شفا په هغه غړي چې د مزي عمر ځان تیک غړ د بدن بیرته شین سو جورس حتما سړیش و وهبنا له و وهبنا او مرحي بکر و مبخشل له هو دت اهله اهل کورنی د خاندان د و مثلهم او مثل دوغه معهم د دې سره دا غوږ زاید چې معنا چې په خوازن یتلی و یا مړه و چې د ارمان خپل قربان الله و یغه مهم رو بخشل معنا ورته راجوند موکړ چې ځین چې تو فرق سی و د مریض فرق می د واغم پر راجم بس و مثلهم معهم او مثال دوغه چې سونه و معهم د دې سره معنا چې جرلس و برش پور وش ولا زمون یې واس اغه اموال چې و چې معنا په خو لک وید ولا کس بده دا ټول شی امور لره ورکړ نو اهل د دوار کول سو مثلهم مثل دوغه معهم د دې سره دا نو ویل ورکول سو رحمتا منا د جهته د رحمت من از مرده طرف څخه رحمت من دا مفعول له دې ملاقات د هیبی د فار چورو مبخشل د ګرد شیا او بیا مردو چند کړل ولی د رحمت من لکل قعدت عن الحرب جبنن نو هغه مفعول له چی د هغه د خاطر یو کار کړسوي نو الله د هیبه ما ولی ورته وکړ داس ما رحمت الله رحمت من پر راغلی ما تی عجز زاری وکړ دعا را سوغشت نو رحمت من پر وکړ نو یو خدغه وجه چې د شنب تر تر وګرځید و ذکر لاولی الالباب و ذکر او د پاره د پند د چاته چې پند ورکول سي لولي خوینان ته الالباب د عقلو چې په نړۍ کې خونه برت قامت پر او شایان خلق سته هغه به وجه خبره ته بل زین ورل چې یاره صبر ششي پښتانه متل کې وي د صبر کوټ درنی نه چې څوک صبر کوي کوي کوي الله تعالی بیا دغه غټه بدله ورکړي چې نور خلکو چې هلې زګي کړی تر هغه د برخه درنه وخی نو د ایوب علی السلام برخه چې دغه درنه واختل خلک به دغه ځای څخه پند واخلي نصيحت به ځنی واخلي چې په صبر کې ګټ کې و ذکر او د پاره د پند لې اولی خویندان لر الالباب د زړو نو دغه هبه د دغه اهل عیال او د مثل دغه د جسو وجس ولې رحمت چې الله ما خپل رحمت پر درش کارک او بل دغه د فار چې خلق پن ځنی وخت په زمانه په جریان کې فسیاله وای موږ ورته ول درجه و خوځ د مخه بیا و قلنا وای لکه د اغه ورکو د مخه چې و چې معنا موږ ورته ول علاوه بل مدا ورته ول چې و خوځ ته در واخ بیا دې پلاس سرستا غدیغ ثن یو جارو غدیغت چې دی اصلي او چمبیته ویل کیږي غزت ام ویل کیږي چې ریبټ پر لکشي لکشي غزيره په شاکړې لوی بار سره دغه کوجته ام ویل کیږي چې هغه نمرې بیره بیا لکشي دی کوده جارو خو مې او کوده د معنا را جمع سوی د اصلي سمزه ک په جارو کې خاصي ډیر سره جمع کړي نو هغه قسم خدای خست چې شزه چې هغه شزه ال ورته راوړي چې طبيب صاحب راغلي دي طبيب وایي چې دوا به درکم په جوړ بسیم ګر خدای غسه بوي چې د برال شیطان خبرې ما تر اوس غره ولې ته په جنه پېژې د شیطان دی نو ما درته وره چې وس ډاکټر چې تاسو دوا درکې کله پر سړي د اقېد چې کجور شه برابر بیا په خلکو کې نشر کوي چې مانه ډاکټر صاحب زه جوړ کړم خو تاغه خبره ده شي تاسو نو در دوباره لري برابر ته وره چې پریږی مانه کاشته منا کزه جورس میشه تسلش کی ونه وسنه په دا غزه چې دی جورس خود سیا قسم دی خو اخستې دی به تطبیق کی پر شز بسلش کی راخلی وې او شز خارکینو کړی څه تفسیر شریف لیکي چې یې خو ګنانو نه د کړی خود د غزه بو قسم در خو وتلی نو الله تعالی به فرغی سو نه رحمت کی چې معنا وفادار شز چې د خپل خوند سره وفا کی الله تعالی ته دی تو ګره چې دا وسته وخلو څه خلاصې الله ورته سلش چې دا وې کړی څه دا چې تا قسم اخستی او ستا قسم خو مې یو وجه درلوده چې ولې شیطان زما په کور کې دخالت کوي نو برل ته به جارو قدر راواخلي نری نری خشیې چې سل دانې په کښې کي برای به په دغه سل سره په یو اپلا ووایې نو په جارو خو م سړی نه کوي خو ژېږي داسې نه وي چې مازې پر کښېږدم اوس نو په سل لښتو وهل چې جارو پرله داسې تړلې ملاقاري په دغه سل لښتو چې داسې ووایې نو خو یو څو لګېږي دا نورې خو نه لګېږي خو سربېرني نو ځکه مفسرین رحمت الله علیهم وایي چې په دې کې دا شرط ته شکې په وې چې هغه به یا داسې په تیرو دا څوکې مساوي پرېکړه چې ګرده سره برابرې سي برای هغه به دا ته وردغه شاندې ګرده لګېږي باندې دې په ګرد ووهل شي یا به دا رقم وي چې دا څه لښتې نو دا رقم ته برداره که سره چې بره دا څه لښتې د سره در پایه داسې پر ولګېږي پر انسان باندې سم دم په بردارووالي باندې یا داسې په اوږدوالي باندې یا داسې په بردارووالي یې پر ولګوه دا رقم خو مطلب دا دی چې سل سره دا د دې بدن مسه کې دغه رقم وهل یې مراد دي چې پویا پراته ځان خلاصې کېدای سي په خبره پوهېږي او که دغسې مټي ورته کش کې نو خو ګرده نه مشلي او دغه چې څوک یې دا رقم ورته سي دا کې پر دا شا یې په ووایې پر دا ځګر باندې په ووایې هغه دې په ګرد ووهل سول هم هغه قسم به دې پر ځای سي دا نو حیله ده الله تعالی ور وشول د حیلو جواز شرعي حیلې چې دي هغه په دغه آیات باندې راځي چې ګوره الله تعالی ولی وای علیه السلام تو رسول چې وسې وشه زرا چې پکې سلشت وي دا شه زرا او تلاز نه خلاص کړ وسته سګوري او خود او درو واخله او ایوب ته وای علیه السلام به یې کې په لاس سره ستا غو دغه فن یو چمبه چې موږ په پښتو جارو ته وای فغ درپ ته وهل وک به په دغه جارو سره ولا تحنث ته ځان مه حنیسه ځان ولې حنیسه چې قسم پر ځان باندې اړه دا د قسم هغه د چې دی ځان ځنې خلاص کړ د حنس هغه چلی وروشه إنا وجدناه صابرا فسأله إنا بشك مش وجدنا مش في ذا كري وهو دي صابرا صابر الله ما دي صابر في ذا كي صابر سمعنا الله تخدا عزال معلومه چه صابر دي خدا معنا چه راشكاره كي برد شيطان وحزور تمش كاره سنور خرق تمش كاره سده مخو شيطان معنا خود بكي برد دي نفر دي عبادته ولي بالا لا سغوار چه شه منده دي هذا وي الله وي چه فداغ تلس كار مريزي كم دارو تلا بندگي نفرشور إنا بشك مش وجدنا مش في ذا كي هو دي صابرا صابر فسيب سوى نعم العبد نعم العبد ودير شبندو الله هذا شنو مرتكشير نعم العبد ودير شبندو أيوب دا عبدو خنو بعيد نعمة دي أغا مخصص في المتحي نو محزوب تيش مانا دا أيوب شبندو إنه أواب إنه بيشاك دا أيوب عليه الصلاة والسلام أواب دير رجوعك ومكي والله تو دير رجوعه دا أغا مانا دا أغا سحالك خنو مر بارا مرشي وموي لغا موي مانا جيو سخت تبم وسلا برز مشت شکایتونه کیش نو ایوب علیه السلام و سلام تر خل اه ندی و تل در پاد شکایت پر کم ای فقط اغه چا لا فقط اغه نارا وکړه چول این ان مسن ی شیطان به نسب و عذاب اغه یم دغه د شیطان د وسوسه د وجه شیطان می پازاب ی شیطان دغه کور ته وز د حالت را تکی د س ندی شت خپل تکلیف څه خای دی مثال په تور د براله او ثلاث شکایت ک فقط یو دعای وړاندې کړو الله تعالی د اواب مو بخښه شو وصل ته دغه حلیه په باره کې چدی چې دغه على فاك وده توي اجتد يو جارور او اخلا بياوه حلا چد په شريعت کې جائز ده لك دغه حلا دغه حلا چد وای دا د اغه چا د پاره د لکه ایوب علی صلوات و سلام چې شزه چې د اغه څونه قدر د د خادم او چالو تلای ته دغه بدل ور لور کول چې ګوره ګد کریبان سولار چې واسه پرې شو او دې شې ستادر پاره خدمت وکړي نو دې غې سره او سره دغه مهرباني وکړي دې غې هغه شان مجلالات مش تر اشکارا کې چې الله ګوره دا هغه د وحول څخه خلاص کړ نو دا په دغه ځای کې خو دا خصوصیت ایوب علی السلام دی بل څوک دا قسم وخت چې ولا بلا چې خپل شزو عمل سلشت وای دا بنا د ایمانو پر عرف ته ملاقاره دی بخم خاص لشتی وی په دغه جارو دی نخلاصی رچ بارم لا دغه حله ور وشي چې راسته ته ورسه جارو را واخل ایوب علی السلام وجه دار کم کول داغه د شزه خو هغه وجه وچ معنا ما هغه څونه تابع دار شزه و نو بل ځای بنا د ایمانو پر عرف ته مگر نه یو ځای کده غس ضرورت پیش سو هغه صورت کی بیا جایزه ده حدیث شریف دی د نبی علی صلوات و سلام کی صلا داسي و بنو خزرج په عربه کې او قبیله د حضرت سعد رضی الله عنه پدې کې وسړی دغه رقم نه جوړو ډېر ضعیف وو د وخت څخه منځ خدمتګار ورته رااله د خدمت کې و د زمبړي پر او غرزي دي نه ورسره په دغه ځای کې برای شیطان په دې کې صحت برکت شه شو د پورتو د ولاړو نه دی منځ راټی زنا چې ورسره وکړه خبره د منځ نه لري کړ کیسه سره رسوا سول ورسول علی صلوات و سلام تعالی پیغمبر علی السلام ورسې راغله ته څنګه نه جوړ نو صحت پر جاری کی خبره چې دغه د پاره چې اقرار دی وکړي شیطان خونسته خو فقط چې وسته د اقرار وخت او سړی وعده امن لري مجرد سړی دی حضرت سعد رضی الله عنه نور صحابه کرام په برابر یا رسول الله پر دغه رقم سره پیوند چې دغه ځای راوړم ولکه پر راورسې لاس به ځنی خېج په شپه ځنی خېج د اشانې زیب ته راوړل نه دی نو انا خود برای چې پښتنه ځنی وکي منی کې نه منی پښتنه چې وکړه د نړۍ ولې ونه سم کړه معنا په ژوند کې د عمله ماته په لاس راړه نو پیغمبر علی السلام برای دغه حله ورس برای الحج کول جاری کی نو برای غورت لحد خو بخیلی دیشت ده غزه در اولولو ندی نو ده ده حد دیچه وست بیا سل چلای خوی ده مجرد ده پار خو حد سل چلای خوی رسول علیه السلام ده که چلو روشه برای الوارسی سل ده غز خاشیه را واخلی اغا دوریه را کم سر جامعه که برای ده غز پیاب لاب ووهی چه ده شریعت حکم جاریسی نو ده خبره تزده که چه ده حلیه جواز پا اغا زایی که کیجی چه ال تا ده شریعه اغا عهده چه ده چه ده ایغی اغا برپایی که دلوسی د یو حکمت شرعي برپای کې د لوسه دغه لپاره کده لپاره د ابطال د اغه وای دا ناجایز ده حرام ده د مثال په توګه یو سړی دی وای دی پی سی لري اوس نو پی سی چې زکات پر لازمي خدای د کال کې لري دغه اده کال ته حساب کې چې د کال میاشت ده پاتې ولې نصاب کده کال په منځ کې نسې خبره د زکات اخلاصي بر د ځین خلک دا چم کې بره کرا د خپل پی سی ګرځي وخت مې نه کې وښه وای ما در بخښل یغه زما قبول نه خدای د زکات اخلاص ولې خو چې هلته کال پوره کېږي دی لري نو حساب نه لري فقیر دی او بیا یې معنه حساب ورته کوي د هغه رقم یي کال تېرېږي چې هلته یوه میاشت لاپاتې بیا یې ښځه راولاړې سي وره مګر د پیسې سړی تا ته در بخښلي دی الحمدلله زما قبول دي بیا دا د زکات اخلاص و دغه سرمایه د دی هغې ته بخښي هغه یوجې ته بخښي خو یې دا حرام دی ولې وایي د دې وجه څخه چې هغه حکمت چې الله تعالی د زکات په فرضیت کې ایښی دی خو هغه ته مخ نیسي اغه خدای دې چې غنیان ماړي سنستونه غواړي کله پیدا کی اغه دغه ژوند وکړ کته نو خدای بره غنی 100 روپۍ څاګه نشه کوله کې دې ته بخښه ده تا ته در بخښه ده راک کني حله خدای دې چې تی ورو بخښه واقعي اغه مالک اس خدای زکات خلاص ولې اغه چې بیا تا ته در کال د مخه د کال د پرکې دوه مخه وښ خدای خلاص اس مګر خو نو دا زکات په څه وخت د کور وې خو سره نو کول کیش دا غره کته په ټبال کې یو بل سره وې دا راک نو دا خو حله ده اغه دستا خدای جائز نه حرام ده یا د مثال تر لکه د بنی اسرائیل حله چې چاغاله او تله د مایان شکار پر حرام کده په وخت له حوز ورته جوړ کی مایان چې براله په نره وته خلک ورته بند لاس یې ویني مایه ته نور ا د شنبې ورځ چې بچی راس په دغه ورځ پر او غرزی بره به تور ورته مایه مرده راښل نو خدای غنی ول دي نو خو هغه کوم حکمت وو چې ته باید مایه و نه خورې څکه و نه کې ولې خو نور ورځ راتلی په دغه ورځ راتلی خو له تله چې پر حرام کې پر شکار چې میخوره د دغه شکار د پاره چې هغه حرام کړی هغه حلال هو نو ده حرام ده حلال ولو ده پار حلال ناجائز ده فدا خبر کده ایس پویش او کده غسی مجبوریت پیورس لکه اغا حدیث چی مدرتویا چه اصلی زنا کرو بیا جائز ده نو او سرازو ده اسقاط و حلیت ده اچه سوک مرسی برا چه اسقاط کی ده غی اسقاط چه دی خدا ده جای ده پار کیر که ده غی مسلمان بنده چه ده لوتالا در حقوق الله نیدی چه خلاشی که دی جنو نو دا هغه د پاره د حلال شرعي هغه د زموش په پیقه حنفي کې ذکر شوی دی چې نور نه پیدا نور ور خوستم دا هغه د جائز ده مګر وو خو د مجبور سړی د پاره اوس موږ دوه نه غټ سړک سین جوړ کړی دی چې د د وادي ته د د پیسو مصرف وکړ په لکول کوی یوازې د سازنده وډمانو تور کړی چې مرسي باران هم لاسه بده اسقاط کړی استا قبول دي استا قبول بابا نو دا که د حلال خو نسې کیږي دا خو ته غلطی کوي نو خو پر دې چې پیګا لازم کړو د د پاره چې د مساکینو جیب ډکس مسکنانو ته شی ورسی راغه ته دی په حله خلاصې پیسې ام لري کدا اس په خبره په پرزه کې په دغه شهر کې چې هغه لو غنی دی دغه د پاره مسقات کړو چې دغه د پاره اسقات وګړي ځای چې سم دم خپل بستر او کاږي چې واخله واخله واخله واخله خلکو ته جوړ کې مسکنانو ته تر څو چې د منځو غاړې خلاصې د سجده کې لاوت د خلاصې د روزو د خلاصې کفاری دی پی دی جنو نو دغه د پاره حلول استعمال لري کدا غسې مسکین در بدر لري ولا مرد چې بابا دی نه لري د ماشان دن نه لري دغه د پاره کې وکه خو مجبوریت لکه هغه ځناکار د پاره چې پیغمبر علی صلوات و سلام هغه طریقه وروشل یا د ایوب علی السلام د پاره چې دغه طریقې وروشل نو خلاصه د خبرې داده حکیم الامت رحمت الله علیه وای اخه وای بس دغه قاعده ورته ځکه لو قاعده کلیه چې د په باره کې دغه حله هغه دغه چې حله ته تو ګور کپه دې سره دا شی قصد چې هغه حکمت شرعي باطل کې مخه په ونه سدا حله حرام او کده دې حله قصد دغه چې هغه حکمت شرعي چې دی چې هغه په ژوندۍ سي لکه دغه مسكين د فارس بابا حکمت شرعي خو دغه چې دی بیت پی دی ور لره ورکی نو وس چې اسقات نو ورته ګرځي نو خپ دیام نکره ور لره ور نو خاص شریع حکمت کوم دي شکار اس ته چې دا د دې اسقات وګرځي خوشکار اس چې او پر دې سره مجرم ده سره پر دې خود مثال په تور هغه دي روجه باندې وي په دې باندې وګوره دا چلی ورته وکي حکمت شکار اس مگر وخانه کنه په شي کې چې دا د پاره بم ته چې اسقات کړځه کله ایس په خبره وس پویږه او دغه اسقات چې کول کیږي یا په دې چې ور کول کیږي دا هم کومړي وسیت کړی وو چې فرما دوغه نشي باندې کده برن لازم ده چې قریبان به کوي او کده وسیت نه کړی نو هغه چې دی وایي چې قریب ځینې وکړي مانا په دې وره ورکه تماس چې علاج قبول کړي کدای سره یې نه کې قبول کدای سم په خبر وسته پويږي دا قریب په دې خبره باندې چې مال کچیر د حلی قانون ما یې ښه شوی قانون یې څنګه بیان کړي دا چې مانا ته په دې باندې حرام حلال یې ده د حکمت شرعي ابطال پکې دی په هغه صورت کې حلال نه روا ده که په دې د حکمت شرعي احیا کې د لجوند پکې ول کېږي حکم شرعي په حاصل یې دی په هغه ځای کې بار روا ده لکه دغه د ایوب علیه السلام په دغه کې دا وس حکمت شرعي به تلې چې موجودی خو موجودی چې وهل پر ځای شنو کله ایس په خبره پویږي یا هغه د مسكين د پاره چې د حکمت شرعي به تلیر کې ژوندې کیږي خو ژوندې کیږي چې هغه د ادفیدیه د لزوم څخه خلاص غاړي خلاص شي نو دغه معیار چې دی حکیم المت رحمه الله وي وایدان یو تبحر علم ته ضرورت لري چې په کوم ځای کې ته حله کوي دا باید فقاهت ته سړی ولري علم ولري هغه په پویږي چې دغه ځای د جواز دی حله ورته جوړک یو بل ځکه ته حله جوړې ته خو هغه دلیل وایي هلته یو متبحر عالم فکر کول چې دا په خدای کوي واه پدې کې تمرم دار حکمت شرعي باطل ادا بنکه مخ به نشي نو دا یو داته به حوري علمي چې څوک ولري هغه به دا جواز نه جواز په جزئیات کې تطبیقي قانون خو دې ځکه چې ته پر جزئیات تطبیق کوي نو هغه ته به حوري علمي غواړي دا کوم څه ټاپ کار بیان دي چې باید کې درته څنګه جن کې دا چاره واکړه دا چاره واکړه دا قران د آیات اوس خو دې سر ګلان چې مګر هو کې البته به سړی انت سره جلا کوي چې دا سړی د فار روا دي ته جبل سړی د فار نه روا دي د سیغت سړک نه دي چې خانم پرځغه دي مسكينم پرځغه دي مسكين د فار دي چې در بدر یا د فار دا کار کول کی شنو شرطونه نور هم لري خو دا حلیه د وجه څخه دا بیان په جزای کې اوس نو خلاصه د خبرې ده چې د ایوب علی السلام د قصې هغه ربط چې موږ د خبره مضمون سره کو هغه د غزې دي چې ان وجدنا هو صابر چاله ما دې صبر کوم کې پیدا کې نو محمد علی صلوات و سلام ته دا د پیغمبرانو کار دی ته به هم د مشرکانو پر دغه ناوړه خبرو باندې به صبر کړي الله تعالی دې موږ ته هم د ټولو ګناهو څخه صبر راک او پر عبادت جل الله تعالی صبر راک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.